Michał Kmieciak i Paweł Swiernalis, a wcześniej Jacek Kuderski oraz formacja Smugi. Duet Smugi po raz pierwszy w Nocnej Polsce. Dziś zresztą, ale pewnie powrócą jeszcze nie raz. Może byłoby mi lżej.

Częściej słucham piosenek z nowej płyty Patty Young, War of Love. Tym bardziej mi się podoba. I dużo przyjemności sprawia to, co Patty robi w tej chwili. A przed Patty Young, Gypsy and the Acid Queen oraz artysta z jednoosobowej grupy Setga. I zresztą Gypsy and the Acid Queen to też jedna osoba. To Trójka i Nocna Polska. To teraz będzie artysta, którego od lat bardzo, bardzo lubię. No jestem ciekaw, jak wypadł duet z Renatą Przemyk, ale dowiemy się pewnie niedługo. Gdy nie skóra, wlałbym się w ciebie cały. Patrzyłbym sobie spod twoich powiek, patrzył, jaki mam kolor, jaki kształt. Co robię z twym pulsem? Jaki

schować. Karolina Skrzyńska, Marcin Łazarski i na początku Leski, o którym właśnie wspomniałem, że to mój ulubiony artysta od lat. Zresztą cała trójka jest takimi lubianymi. To teraz przeniesiemy się do starego kina. Ciebie smutno płynie, w każdej godzinie wspominam cię. Dla tamtej innej odszedłeś w dal i zostawiłeś po sobie żal. Choć tamta ma piękniejsze może oczy, ale nie kocha cię jak ja. Choćbyś kaleką był, nie daj ból, zawsze cię mile przyjmę w swój próg. Stachu, jam cię przecież kochała i swe serce ci dała. Wróć do mnie. Anita Lipnicka i Voice Band, a wcześniej Le Femme. Dziewczyny były u mnie gośćmi w audycji Trójka, żąda debiutów przed tygodniem. I to była Nosta Polska. Za chwilę odejdzie się budzik. My już dziękujemy. Renata Szewczak, Tomasz Żonda. No i co? To, co już było wcześniej, ale tym razem w wersji instrumentalnej. Brodacze, Life Act. Thank you.